le moko na suka mokili na ye biesanga moko ezanga kombo kati beli ya maloba na mikanda zoni selange ya nona ye bamama soki otoki kolinganga ata mpona moko bekoko ewe mabanzo malekyo na mwana etike okuse komona elongi na yo yebisa papa oyebisaka mama na koya na ndako likambo ya libala ata mokola bonane akoya kotokozelaka ngai kiriyeleison ayo olido ozali mwana moke pe na kitoko luliyo na motema moko ye aye anga na yebisanga moko na suka mokuli kombo na yebi te kombo nango na yebi te kombo nango na yebi te pesanga moko na suka mokili kombo na yebi te kombo nango na yebi te esika yozali ebeto yokapelanga wayo mama na tite awa nazali mama lokola esanga omamaa ebale na ngwe komi kokauka mama na tite tidelanga isango na yo molimo na mezuwa mwanguya mama na tite ozali mwana zaire pe na kitoko ye na lulia na motema moko ye omama etoko aleluya mwana Pulo yon